بی خستم دو پیر درد که درد گرو درد او تنیایی شاق شاقش سر که عشق او فراری Thank you.